إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الرابع، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. نبي صلى الله عليه وسلم أنسمى ماجي يكيو قلتين هيتشكو نجس، لقد كلفت نجيلة هيا نجسيك. Maji yakiwa kulateni hayanajisiki. Hadithi hii maulama wanaita hadithul qullatain, hadithul qullatain. Baadhi ya maulama wanasema hadithi hii ni shadh sanadan wa matnan. Baadhi ya maulama wakaelezea shudhudhu hadha alhadithi sanadan, alafu pia wakaelezea shudhudhu hadha alhadithi matnan, lakini ya Sheikh al-Albani rahimahullah sahaha hadha alhadith faqala alhadithu sahih rawahu alkhamsa ma'a ad-Darimi wat-Tahawi wad-Darqutni wal-Hakim wal-Bayhaqi wat-Talisi bi isnadin sahihin anhu. Kwa hiyo hadithi maana yake ni kwamba maji yakiwa kullatayn, maji ikiwa ni mengi kiasi cha kullatayn. Maulama wanaختalifiana kiasi cha kullatayn ni kipi, kama tutakavyoelezea, lakini maji ikiwa ni mengi kiasi cha hiyo kullatayn ni kwamba hayanajisiki. Hapa anasema wal kullatani 500 ritlin iraqiyyin, ni kiasi cha ratili 500. Awasema kwa kipimo cha pishi, mfano wa kilogram 200, kilogram 200 maji, sijui lita ngapi, sijui lita ngapi, lakini wengine maulama wengine wasema kiasi cha debe au mitungi ile 12, wengine 15. Wanaختalifiana maulama katika kuelezea kullatayn kiasi chake. Almuhimu ni kwamba maji yakiwa ni kullatayn hayanajisiki. Najisi ikiingia ndani yake, ile najisi ikiwa ni ndogo, yale maji yani hayaathiriki kwa najisi ile, si kwa rangi wala si kwa harufu wala si kwa ladha, basi yale maji yanabaki kwamba ni tahara, sawa. Lakini maji yakiwa ni chini ya kullatayn, maji yakiwa ni chini ya kullatayn, maji yale yananajisika hata kama hayakubadilika harufu wala rangi wala nini, yakiwa ni chini ya kullatayn. Tumefahamu? Maji yakiwa ni machache ambayo hayakufikia hizo debe 12 au 14, yale maji yale ikiingiwa na najisi yananajisika moja kwa moja, si lazima yabadilike harufu au rangi. Lakini maji yakiwa kullatayn hayanajisiki, sawa. تحديد مفهوم في حديثه. يقول معنى لم يحمل الخبث أي لم يغلب عليه الخبث لنجسي هيشيلي هيزيلي لماجي يقول ماجي هيا نجسيكي هيا كلتين وكوينجيوا ننجسي يلماجي يكيوا نمينجي سانا هيا نجسيكي كينجيا نجسي نرياكي أي يدفع الخبث عن نفسه فتتلاشى فيه النجاسة فلا تنجسه. Yali maji yenyewe yanaondosha ile najisi yenyewe, yali yenyewe yanajikinga na ile najisi. Kwa hiyo ile najisi inadhoofika, inayayuka, najisi ile hainajisishi maji yale ambayo ni kullateni. Tumefahamu nadhani hapa. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. تومي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيما أسيوغي مجاوين كتك ماجي ليوتوليا نحاليين من الجنابة. أسيوغي مجاوين لا نناهي إن كتازا أسيوغي مجاوين كتك ماجي ليوتوليا أمبالو هايندي ماجي أمبالو هايندي. Asiyogi mmoja wenu katika maji yaliyotulia wa huwa junub na hali yeye ni mwenye janaba. Ina maana anaweza akaoga tu labda kwa kuondoa joto, kwa kuondoa majasho. Lakini kama josho la janaba hawezi akaoga, yani anakatazwa mtu kuoga katika maji ambayo hayapiti, hayendi. Asiyogi mmoja wenu katika maji yaliyotulia wa huwa junub. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. أسيكوجو مجاوين كتك ماجي اليوتولية أمبالو حيبيتي ثم يغتسل فيه كيش أكاوغا نانياكي. أسيكوجو يالفو أكاوغا نانياكي. ولمسلم منه وليبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا أسيوغي نانياكي يوسو لجنابة كتك ماجيالي أمبالو يمتولية maji ambayo hayapiti. Ha? Mtume amekataza. Na mtume akikataza jambo ni kama alilokataza Allah. Mtume akikataza jambo ni sawa alilokataza Allah. Na nahi yaktadhi at-tahrim. Mtume akikataza jambo ni kwamba ni haramu kulifanya. Mtume anapokataza jambo ni haramu kulifanya. Kwa hiyo ni haramu kuoga janaba katika maji yaliyotulia ambayo hayapiti, ni haramu kukojoa kisha kuoga katika maji yale ambayo yametulia ambayo hayapiti. Mfano, kwa mfano maji mto mdogo, maji ya mto mdogo hivi ambayo hayapiti yametulia, yale ndio ambayo yanakatazwa mtu kuoga ndani yake joso la janaba au kukojoa alafu akaoga ndani yake. Na hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu unapoyakojolea maji ambayo hayapiti yametulia, alafu mtu mwingine akaja akaoga ndani yake, lazima kuna aidha utamnajisisha au utamtia viludu ambavyo vinatoka katika mikojo yako. Sawa يقول يلحق بذلك تحريم التغوط والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجري. Ikiwa ni haramu kukojoa, kwa hiyo kunya itakuwa ni zaidi katika maji yaliyotulia ambayo hayapiti. يقول ظاهر الحديث انه لا فرق بين الماء القليل او الكثير. ظاهر حديثه inafahamisha kwamba hakuna farka baina ya maji machache na mengi, hayo ambayo hayapiti yametulia. Sawa, yawe ni mengi au ni machache, ni haramu kukojoa au kuoga janaba katika maji yale. Hata kama ni mengi, madamu yametulia hayapiti, ni haramu kuoga janaba katika maji hayo au kukojoa. قال ابن دقيق العيد يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الافراد من حديث اخر. kuchukuliwa kukatazwa kujumuisha katika hadithi hii, yani kukojoa na kuoga ndani yake, pia imekatazwa moja katika hayo katika hadithi nyingine. Ni kwamba aidha kukojoa au kuoga ndani yake, yote yamekatazwa. Si lazima kukusanya baina ya kukojoa na kuoga, sawa? Sio lazima kukusanya hata moja, asema pia limekatazwa. يقول رواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، ورواية أبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما على الانفراد. رواية يا البخاري هي نفهمش كتازا كوكسانيا بين كوكوجوا نكوغا وكما بقى كوكسانيا ديوني حرام، لكن رواية أبي داود إن كتازا كلا موجة كتكاهم ماوي كوكوجوا نكوغا فيها. Si lazima ukusanye baina ya mawili haya. Fahasala min jamii riwayat anna kulla mamnu', kwa hiyo ikapatikana katika riwaya zote kwamba kila moja linakatazwa, kila moja linakatazwa. Dhalika anna albawla au al-ightisala fi al-ma'i ar-rakib yusabbibu taqdirahu wa tawsiqahu 'ala an-nas walau lam yasil ila tanjisihi. Kwa sababu mkojo au kuoga katika maji yaliyotulia husababisha kuyachafua yale maji, husababisha kuyachafua yale maji kwa watu, hata kama hayanajisiki yale maji, lakini itakuwa tayari umeyachafua, mtu mwingine hawezi akayatumia. Sawa sawa. تحريم وذية الناس وإلحاق الضرر بهم بأي عمل من الأعمال. نحرام كوؤذي وات، نحرام كوؤذي وات، نكوينجزية أو كوسببشية مذارة وكتندو تشوتي كتك فيتيلو أباب يهبي كورو سوا. نحرام كوؤذي وإنزاق وإسلام. Unapoyakojolea maji ambayo yametulia, tayari umesababisha wengine wasiyatumie yale maji kwa sababu umeyachafua. Ama maji ambayo yanapita, yale si haramu kwa sababu ule uchafu unakwenda, ule uchafu unakwenda hautulii. Lakini maji ambayo yametulia ndio ambayo ni haramu kuyakojolea au kuoga janaba katika maji hayo. Wa an rajulin صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. يبقيكم تموجة كما صحابة تموجة كما صحابة. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuoga mwanamke bifadli arrajul, kwa makombo ya mwanamume, au kuoga mwanamume kwa makombo ya mwanamke, maji aliyoyawacha mwanamume mke wake, Mtume amekataza kuyaogea maji yale, au maji ambayo ameyawacha ameyabakisha mwanamke, ni haramu kwa mwanamume kuyaogea maji yale. Wali yaktarifa jamia, na wateke au wachote yale maji wote. Kama wataka kuoga wote, kila mmoja awe na chombo chake cha kuchotea maji waoge, lakini mmoja kubakisha alafu mwingine akaja akayaogea, hii ndio iliyokatazwa. Hadithi hii baadhi ya maulama, al-Imam an-Nawawi anasema ittafaqa al-huffaz ala tad'ifihi, mahufadh wamewafikiana kudhoofisha hadithi hii, kwamba hadithi hii ni dhaifu. Hadithi hii al-Imam an-Nawawi ameidhoofisha. Ama al-Imam Tirmidhi qala hadha hadithun hasan, wa qala ibn majah sahih. Kwa maulama wanaftalifiana katika kuisahihisha hadithi hii, wengine wanaisahihisha, wengine wanaidhoofisha. Na kama nilivyosema, maana ya hadithi ni kwamba Mtume amemkataza mwanamume kuoga kwa yale makombo ya mwanamke aliyoyawacha, au pia amemkataza mwanamke kuoga kwa makombo aliyoyawacha mumewe. Inalotakiwa ni kwamba waoge pamoja, wachukue chombo kila mmoja waoge, sio kubakishiana maji. Hadithi hii itabidi tusome nyingine baada yake. Hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaktasilu bi fadli Maimuna radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akioga kwa makombo ya Maimuna radhiyallahu anha, maji aliyobakisha Maimuna mkewe radhiyallahu anha, Mtume alikuwa akiogea. Wa li ashabi sunan iktasala ba'du azwaji an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi Jafna fajaa yaktasilu minha faqalat lahu inni kuntu junuba faqala innal ma'a la yujnibu. Ashabu sunan wamepokea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alioga, walioga baadhi ya wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika chombo Jafna, fajaa yaktasilu minha, Mtume akaja akaoga kwa chombo kile kile. Faqalat lahu, yule mmoja katika wake zake Mtume akamwambia inni kuntu junuba, mimi nilikuwa ni mwenye janaba nilipoogea katika chombo hicho. Mtume akasema innal ma'a la yuznibu, maji hayatii janaba, maji hayasababishi janaba, maji hayasababishi janaba. Sijui mmeelewa. Hadithi ya kwanza ilisema kwamba Mtume amekataza kuoga mwanamume kwa maji aliyobakisha mwanamke, au mwanamke kuoga kwa maji aliyobakisha mumewe. Hadithi ya pili inasema Mtume sa sallam alioga kwa maji aliyobakishwa na mkewe Maimuna radhiyallahu anha. Tumefahamu? Sasa hadithi ina maana kwamba yafaa, yafaa kuoga mwanamume kwa ziada au kwa fadhili ya maji aliyowacha mkewe, hata kama mkewe alikuwa ni mwenye janaba, na pia mke anaweza akaoga kwa maji aliyobakisha mumewe. Sawa? Kwa hiyo hakuna yakul haka al-wazir wal-nawawi wa ghayruhum al-ijma'a ala jawazi wudu'i ar-rajul bi fadli tahuri al-mar'a wa in khalat bihi illa ihda ar-riwayatayn an Ahmad wa hiya ar-riwayat al-mashhura 'inda ashabina war-riwayat al-ukhra qala 'anha fi al-insaf wa 'an al-imam Ahmad yurfa'u hadathu ar-rajul aw yarfa'u hadath ar-rajul fi asah al-wajhayn wa ikhtaraha ibn 'Aqil wa ashabu wa Abu al-Khattab wal-Majid. Ni kwamba yafaa, yafaa kuoga mwanamume kwa makombo ya mkewe, pia kuoga mke kwa makombo ya mumewe. Yafaa, yafahamu eh? Yafaa, kwa hiyo ile nahi ya pale mwanzo kwa wale wanaosahihisha hadithi hii. Kwa wale wanaosahihisha hadithi, tunasema kwamba baadhi ya maulama wameisahihisha hadithi hii na baadhi ya maulama wameidhoofisha hadithi hii. Hadithi ikiwa katika sahihain inakuwa ni akwa kuliko hadithi iliyoko katika sunan. Hadithi iliyoko katika sahihain au moja ya sahihain inatangulizwa kuliko hadithi ambayo iko katika as-sunanul arba. Sawa? Kwa hiyo hadithi ya kwanza ilikuwa ni akhrajahu Abu Dauda wa Nasa'i. Hata kama hadithi ni sahihi, lakini hadithi hii iko katika sahihi Muslim. Kana yaktasilu bi fadli Maimuna radhiyallahu anha, kwa hiyo yuqaddamu sahihi Muslim ala sunan ya Abi Dauda wa Nasa'i. Sawa? Nasema inna iktisala aljunubi aw wudhu'il mutawaddi min al-ina'i la yu'athiru fi tahuriyati al-ma' fayabqa ala tahuriyatihi, kuoga kwa mwenye janaba au kutawadha kwa mwenye kutawadha katika chombo, hii haiathiri katika kutoharisha maji, maji yanabakia katika tahara yake, maji yanabakia vile vile tahara. Ha? Nifahamu? Hey. Na tukisema kwamba maji yaliyobakishwa haina maana kwamba yule mtu alioga pale pale katika dishi lile lile, alioga pale dishi lile lile alafu akaja mwingine akaoga pale pale, haina maana hiyo. Ha? Haina maana hiyo kwamba alichukua chombo, zamani ilikuwa hakuna showers. Ha? Ilikuwa ni kuchukumia sijui waita nini zile mabakuli na kuchota katika ndoo na kuji na kuoga. Sasa so, yale maji yaliyobaki pale katika ile ndoo, ha? Yani hayanajisiki. Ha? Sababu alikuwa akichota akioga. Hata kama kulidondoka maji mengine yakaingia katika mwili wake, haja na sijanajisisha au kuyafanya yale maji kwamba yasitumike tena. Ufahamu? Ha? Mambo ambayo yanafanya maji kwamba yasitumike ni kwamba mtu labda ameoga katika dishi kubwa. Ameoga janaba katika dishi. Halafu akaja mumewe akaoga mle mle maji yale yale. Sasa hayo itakuwa hayafai tena. Mfahamu? Dishi lile lile maji yale yale aliyoyaogea mke au mume ndio yale yale anayoyaogea mumewe. Yale yale. Sasa hayo itakuwa hayafai kwa sababu tayari yameshatumiwa yale. Mfahamu? Eh. Lakini sasa hivi ndio nasema hakuna sasa hivi mambo hayo. Sio maana. Eh, sasa hivi kuna shower, kila mtu aoga kwenye shower au chombo achota maji akajimwagia. Kwa hiyo yale maji yanakuwa hayana neno, yale yaliobaki katika ile ndoo, maji ambayo ni safi yanabaki kwamba ni tahuri, yanatoharisha kitu kingine. Umefahamu? Kwa hiyo maji yanayodondoka katika mwili yakaingia kwenye ndoo, yale pia hayadhuru, hayaathiri yale maji. Ha? Hayaathiri yale maji. Kama kwa mfano kuna watu wengine, sisi wengine hatuna mambo ya kuoga na shawa na nini, tunatumia ndoo. Sasa ukichota na kopo lile maji, kuna baadhi ya maji yadondoka yakaingia kwenye ile ndoo, maji yale hayaathiri yale maji, yanabaki vile vile, ni tahuri, yanatoharisha. Sawa. Ndani hapa inatosha nifizi. Kama kuna swali labda taishia hapa hadithi hii ya hadithi ambayo nasema maisha kiroga mina mitume jilale ya bafu moja kukonda kipichaya ndio hiyo kuchota ile na kuteka maji. Kuna sio wanawake kwa kwa huyo kutana mambo yake. Ndio hiyo kuchota maji na kujimwagia. Hiyo haidhuru hiyo. Na maji ambayo yanatokea kama simu mkuu. Ni simu mkuu ambao umejengwa. Ndio. Sasa huyo anaomba bila muda, yule mtu ndio hapa huyo unatoa kwa bila muda. Ndio hayo yaliokatazwa. Ndio hayo yaliokatazwa kuoga janaba au kuyakojolea. Isini mpuli ambayo maji hayapiti, haendi. Ama ikiwa yenda yale maji, huku watu wengine waoga, huku mengine yatoka. Ha, kama hiyo sawa. Kama hivyo yanapita, yale mengine yanatoka, hiyo sawa waweza kuoga. Lakini kama yametulia tu yamefungwa hawezi kutoka, yale ndio ambayo ni haramu. Kwa hivyo yagauka, mshini yagauka maji. Lengina huko, atoka hivyo, kwa hivyo sini kutoka. Hayatoki nje. Ni pale kwa pale. Ah, ndio sawa sawa na kutulia. Yanatokea maji yatoki kabisa. Hayatoki. Sio kusamisha huko lakini simu mwenyewe inasamisha. Ndio zinipe hizi simu mbuzi zote. Hii hata kama ni kulateni madam hayatoki. Ni pale pale. Ndio hayo ambayo ni haramu kukojolea. Hei naam, hata ikipita kulatini, lakini yako pale pale. Zona, yako pale pale yale. Wengine wakojoa, wengine wanya. Haya fai wanya. Haya haya fai. Hei naam. Sabu nini, bado zile vile vidudu vile bado vipo. Bado ule uchafu upo pale, hautoki. Hei naam. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.